ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार महाराज परीक्षित आमरण उपवास करने के लिए बैठ गए। स्वर्गलोक के सारे देवता राजा के इस कार्य की बड़ाई करने लगे और हर्ष विभोर होकर पृथ्वी पर निरंतर पुष्प वर्षा करने लगे तथा दैवी नगाड़े बजने लगे। तात्पर्य, महाराज परीक्षित के काल में भी अंतर्ग्रहीय यातायात था और महाराज परीक्षित के मोक्ष प्राप्ति हेतु किए जाने वाले आमरण उपवास की खबर आकाश में उच्च लोगों तक फैल गए, जहां बुद्धिमान देवता रहते हैं। देवतागण मनुष्यों की उपेक्षा अधिक समृद्धिशाली होते हैं, लेकिन वे परमेश्वर की आज्ञाओं के पालक हैं। स्वर्ग लोक में एक भी नास्तिक नहीं है। इस तरह पृथ्वी के किसी भगवत भक्त की वे प्रशंसा करते हैं और महाराज परीक्षित से तो वे अत्यधिक हर्षित थे। अतएव उन्होंने पुष्पों की वृष्टि करके तथा दैवी नगाड़े बजाकर उनका सम्मान किया। कोई भी देवता किसी भक्त को भगवत धाम जाते देखकर हर्षित होते हैं व भगवत भक्त से सदा प्रसन्न रहते हैं, यहाँ तक कि वह अपनी आदि दैविक शक्ति से भक्तों की सभी प्रकार से सहायता करता है और उनके कार्यों से भगवान प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार भगवान देवता तथा पृथ्वी पर स्थित भगवत भक्त के बीच पूर्ण सहयोग की अदृश्य श्रृंखला बनी हुई है। महाराज परीक्षित प्राय उपवास करते, इसका प्राय इस प्रसंग ये प्राय शब्द का मतलब मृत्यु तक। तो महाराज परीक्षित उनका निश्चित मृत्यु तक उपवास करते हैं। सबके मृत्यु निश्चित है, लेकिन 7 दिन में होगा ऐसा समाचार मिल के 7 दिन के बाद होगा ये समाचार मिल के महाराज परीक्षित सब कुछ चढ़ के गंगा या यमुना के किनारा में बैठ जाके उपवास शुरू किया। तो महाराज यमुना के तट पर बैठ रहे हैं और पूरा विश्व से सब देव ऋषि मुनि गण आते हैं। इस श्लोक में वर्णन है कैसे देवगण, स्वर्ग स्थित देवगण इतने हर्षित हुए यही समाचार मिलते हैं कि महाराज परीक्षित प्राय उपवास करते हैं और आप उनको प्रस्तुत करते हैं अंतिम यात्रा करने के लिए। तो अंतिम यात्रा हम सामान्यतः हम सोचते हैं कि इसका मतलब है मृत्यु, लेकिन वो अंतिम यात्रा जो है तो अंतिम नहीं है, क्योंकि पुनरापि जननम पुनरापि मरणम। तो इस शरीर में स्थित हुए आत्मा का अंतिम यात्रा होता है इस शरीर में, लेकिन उसके बाद तो दूसरी यात्रा होगी, दूसरी योनि में प्रवेश करना पड़ेगा। तो महाराज परीक्षित का वास्तविक अंतिम यात्रा था वो महाप्रस्थान बोलते या महासमाधि, अर्थात ऐसी यात्रा की जिससे वापस आना नहीं पड़ता। यद गद्वान निवर्तन थे तद धाम परम मम। तो ऐसा स्थान जाने वाले थे जिससे वापस आना नहीं होते, तो दूसरी यात्रा नहीं होते। और यात्रा ये शब्द का अन्य अर्थ है वो नाटक मनोरंजनी नाटक बंगाली में यात्रा का, बंगाली ओडिया में मुझे मालूम नहीं, कनाडा में भी यात्रा में वो जैसे वो कनाडा में वो यक्षगान होते हैं, तो बंगाल और उड़ीसा में यात्रा बोलते। तो ऐसे अर्ध धार्मिक अर्ध मनोरंजनी नाटक होते हैं और वो यात्रा बोलते। तो इस भौतिक जीवन एक प्रकार का यात्रा होते नाटक, महामुनि अंग्रेजी मांस खाने वाले के महामुनि शेक्सपियर बोले कि द वर्ल्ड इज अ स्टेज, पूरा दुनिया तो यात्रा का मंच है, नाटक का मंच है। तो जैसे कि और यात्रा नहीं होगा तो अंतिम यात्रा करना चाहिए। हम सब अभिनय करते, मैं राजा हूं, मैं प्रजा हूं, मैं देव हूं, मैं कीट हूं। तो ऐसे हम सब यात्रा जैसे ये सब अभिनय करते, लेकिन जब भगवान के धाम जाना है अंतिम यात्रा होता तो फिर ऐसे कृत्रिम यात्रा का और आवश्यकता नहीं होते हैं। तो वास्तविक लीला में प्रवेश करना है। संसार में वो सब कुछ होते हैं, तो कभी कभी राजा होते हैं, कभी कभी भूत होते हैं, कभी कभी पक्षी होते हैं। तो ऐसे ये ड्रामा में दूसरा दूसरा क्या बोलते हैं रोल लेना है, दूसरे दूसरे क्या बोलते अंश लेना है। तो लेकिन गोलोक या वैकुंठ जाके वास्तविक स्वरूप मिलके लीला में भाग लेना है, तो वो वास्तविक स्थिति वास्तविक स्वरूप प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य है। और इसलिए देवगण स्वर्ग से महाराज परीक्षित को अभिनंदन करते हैं। तो महाराज परीक्षित एक स्थान पर बैठ गए हैं और इनको देखने के लिए, इनका दर्शन करने के लिए पूरा जगत से श्रेष्ठ मुनि ऋषि देवगण आए थे। तो साधारण मनुष्य और मुनि ऋषि देवगण में सामान्यतः कोई तुलना नहीं होती। मनुष्य की स्थिति देवगण की स्थिति से निकृष्ट है, निम्न है, तो इसलिए वो मनुष्य यज्ञ आदि पुण्य कर्म करते हैं देवलोक में स्थान प्राप्त करने के लिए। देवों की स्थिति मनुष्य की स्थिति से उच्च है, भौगोलिक स्थिति भी उच्च है, मतलब हम कहीं ऊपर रहते हैं, और सामाजिक स्थिति भी उच्च है। इस पृथ्वी में बड़े बड़े लोग कौन है? अमेरिका की नहीं, अमेरिका में वो प्रधानमंत्री नहीं होते, प्रेसिडेंट होते। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर, तो ये सब बड़े बड़े लोग। लेकिन जितने बड़े होने के भी इस पृथ्वी के लोग उपदेवताओं से नीचे, पूर्ण देव है इंद्र चंद्र और ये सब स्वर्ग में रहने वाले, और उपदेवता भी है गंधर्व, चारणा, अप्सरा, ये सब उपदेव है। और ये उपदेवता पूर्ण देवताओं के अंकों में निम्न है। वो कौन है? वो खाली गंधर्व है, उसको बुलाओ और भगा दो, उसको बुलाओ कुछ जाओ, ठीक है जाओ। लेकिन हमारी स्थिति से वे बहुत महान है, तो देवगण हमसे बड़े हैं, लेकिन भक्त की स्थिति सर्वोपरि है। और ये प्रमाणित है इस श्लोक में कि महाराज परीक्षित की इच्छा नहीं थी देवलोक जाना, लेकिन देवगण महाराज परीक्षित का दर्शन के लिए आए थे। तो एक शुद्ध भक्त की स्थिति समस्त देवताओं की स्थिति से और बहुत बहुत बड़े है। चैतन्य महाप्रभु बोले जय भजे से बड़, कौन बड़ा है? तो सामाजिक विचार में कुलीन, पंडित, धनी बड़े है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोले कि ये सब भौतिक सुविधा मिलना भक्ति में बाधा होते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोले कि दीनेरे अधिक दया करे भगवान, कुलीन, पंडित, धनी बड़ा अभिमान, अर्थात जो समाज का विचार में दीन होते, कंगाल, निघृण्य, तो वे भगवान की दया अधिक मिलते हैं, क्योंकि भगवान की दया प्राप्त करना का क्या अर्थ है? तो नम्रता, यदि अभिमान है, अहमिका, अहम भोगी, ईश्वर अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, अहम ईश्वर हूं, अहम मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, मैं बलवान हूं, मैं सुखी हूं, मैं सिद्ध हूं, तो ये अहमिका, ऐसे बोलना है वो हिंदी में ये बंगाली शब्द है, अहमिका वो संस्कृत शब्द है, इसका मतलब अहम का अहम अहम हम अहम ममेति। तो ऐसे ही अहंकार से हम भगवान की कृपा से च्युत होते। तो कौन बड़ा है भगवान के अंकों में? चैतन्य महाप्रभु बोले, नीच जाति न है कृष्ण भजन है अयोग्य, शक्कु विप्र न है भजन है योग्य। चैतन्य महाप्रभु बोले कि भगवत भजन के लिए भगवान भगवत भजन योग्य होने के लिए तो जात विचार तो नहीं है, नीच जाति में जन्म लेना तो वो कोई बाधा नहीं भगवान की भक्ति में, और उच्चना कुल में जन्म लेना तो अनुकूल नहीं है भक्ति के लिए। जय भर जय से बड़ो, जो भगवान का भजन करते वे महान है। जय भर जय से बड़ो अभक्त हीन चा, और कौन नीचे अभक्त, कृष्ण भजन नाहिक जात कुल आदि विचार स्पष्ट है। तो ऐसा हौसल नहीं बोले कि भक्ति रोग ठाकुर की प्रार्थना, कीट जन्म हौ जता थू अदास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्म नहीं आस। तो बहिर्मुख ब्रह्म ब्रह्मा की स्थिति भक्तिमय कीट की स्थिति से ही निम्न है, सामाजिक विचार में ब्रह्मा जी की स्थिति सार्वभौत है विश्व में, लेकिन सामान्यतः वो ब्रह्मा तो महान भक्त है, कम से कम महान पुण्यशाली है, लेकिन दैव से अगर वो ब्रह्मा जी अभक्त है तो वो भगवान का विचार में सबसे निम्न है। तो भक्तों का विचार और अभक्तों का विचार संपूर्ण पृथक होते, या निशा सार्वभूतान श्लोक तस्यां जागृति संयमी। रात का समय अभक्त निशाचा राक्षस जागरण करते जगे रहते, और मतलब ये एक उपमा है कि दिन रात इतने सब पार्थक्य होते भक्तों और अभक्तों का विचार। काला आ सफेद तो इतने सब पार्थक्य है। तो भक्तों का विचार है कि दीनहीन कंगाल अस्पृश्य अदृश्य व्यक्ति अगर भक्त हो तो सर्वश्रेष्ठ, और मान्य नेता धनी इत्यादि अगर भक्त नहीं हो तो सबसे नीच। तो यही प्रकट है कि देवगण नर रूपी भक्त को सम्मान देते हैं, और भक्त भी देवगण को सम्मान देते हैं। भक्त का स्वभाव है कि चूहा कीट चीटी को सम्मान दे सकते, लेकिन विशेष सम्मान देते भगवान और भगवान के भक्तों को। तो परीक्षित महाराज देव पूजा नहीं की, लेकिन देवगण महाराज परीक्षित की पूजा करते हैं। एक बार एक भक्त प्रभुपाद का शिष्य प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद आप क्या कभी कभी देव लोग जाते हैं देवगण के पास? प्रभुपाद थोड़ा नाराज हुए। प्रभुपाद बोले क्या क्या क्यों क्यों मैं जाऊंगा? मैं नहीं जाऊंगा, देवगण मेरे पास आते हैं। प्रभुपाद बोले कि वो एक उपमा दिया कि वो राजा के सबसे प्रिय मित्र तो मंत्री के पास नहीं जाते, वो मंत्री उनके पास आते वर मिलने के लिए। तो ऐसा ही उदाहरण प्रभुपाद दिया है। तो भक्ति में ऐसा विश्वास होना चाहिए। तो हम प्रयास करते हैं प्रचार करना, और अधिक व्यक्ति हमारी बात नहीं सुनते और सोचते यार कुछ साधु है ठीक है, 10 रुपये उसको दो और भगा दो उसको। तो ये भगवत वाणी देवगण से आराध्य है, लेकिन इस पृथ्वी के दरिद्र बुद्धिहीन व्यक्तियों की रुचि नहीं है भगवत कथा। तो फिर भी विषंग नहीं होना चाहिए। हमारी बड़ी आशा है कि हम भगवान के सानिध्य में जाने वाले हैं। अगर हम भक्ति करते हैं, अकपट भक्ति करते हैं, तो निश्चित है कि हम भगवान के पास जाएंगे। तो ये हमारी आशा है और विश्वास है कि मैं उपयुक्त नहीं हूं भगवान की सेवा करना, और मैं अच्छी तरह नहीं करता हूं, लेकिन मैं प्रयास करता हूं, और मेरा विश्वास है कि भगवान और भगवान की भक्त इतने दयालु है कि मैं मूर्ख होने के भी, मैं अयोग्य होने के भी, वे अपनी कृपा से मुझको उपयुक्त बनाएंगे और मेरा हाथ को पकड़ के मुझको भगवान के साथ मिलवा देंगे। तो यही भक्तों की श्रद्धा है और आशा है कि अगर इस जन्म में नहीं, अगर क्रॉस जन्म में नहीं, शुद्ध कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त करना, तो प्राप्ति होगी। और मेरा कर्तव्य है तो खाली इस मार्ग में, भक्ति मार्ग में स्थिर रहना। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है? Can you understand? Kita janma hao jata tu adas. Bahi mukta brahma janma nahi ash. 2 days ago I explained this. Means that he's saying that if I get the opportunity in my next life to be your devotee, I'll take birth as a worm. if necessary. If I get the opportunity to be a Brahma, but not your devotee, I don't want. Hare Krishna.